मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम वृत्ति की 259वीं कक्षा, सूत्र है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 61वां। पहले कोई पीछे का प्रश्न? आचार्य जी, अस्यति त्रिषु क्रियान्तरे कालेषु, इसमें त्रिष धातु का उदाहरण देह दर्शन उदाह पाए, तो ये देह दर्शन का अर्थ क्या हुआ? दो दिन, द्वयः का अर्थ हो गया दो दिन, और दो दिन के अंतराल में, दो दिन के अंतराल से प्यासा करके, प्यासा रख के, और आगे फिर तीसरे दिन को पानी पिलाता है। तो द्वयः तर्षम का अर्थ हो गया कि दो दिन प्यासा रख करके। दो दिन छोड़, अस्यति का भी वही हो गया, फेंकना जैसे होता है ना, तो छोड़ना हो गया, वही फेंकना, दो दिन का समय फेंक दिया उसने। और त्रिश में भी जब करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि त्रिश का अर्थ होता है प्यासा होना, और हम अर्थ क्या ले रहे हैं, प्यासा रखना, दूसरे को प्यासा रखना, स्वयं प्यासा होना नहीं, स्वयं पानी की इच्छा हो रही है, ये तो स्वयं प्यासा होना हो गया। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है कि स्वयं दो दिन प्यासा होकर के और गायों को पानी पिला रहा है, ऐसा नहीं करना अर्थ। अब प्यासा रख करके जब अर्थ करेंगे तो हमें थोड़ा सा अंतर करना होगा, कि या तो हम अंतर भावित निर्थ माने, या अनिच प्रत्यय को ला करके उसको हटा दें निर्णिटी से, क्योंकि यहाँ पर तर्शयित्व ये अर्थ निकलेगा, प्यासा करके उनको और उसके बाद पानी पिला रहा है। और तो आज का सूत्र है स्वांगे तस् प्रत्यये कृभ्वो हो। स्वांग अर्थ हो गया वही अपना शरीर, अपने शरीर के अंग, और पीछे भी आया था ना ये स्वांग वाला, स्वांग ध्रुवे, स्वांग ध्रुवे वहां भी आया था। तो स्वांगे सप्तमे क्वचनांतम तस् प्रत्यये, सप्तमे क्वचनांतम कृभ्वो षष्ठी द्विवचनांतम पंचमी के अर्थ में। अब तस् प्रत्यय में बहुरी ही समास करेंगे कि तस् प्रत्ययो यस्मात्, अब यह बन जाएगा विशेषण कि जिससे तस् प्रत्यय किया गया है। तो किसका बनेगा विशेषण? प्रत्यय धातु से ही होता है, लेकिन यहां पर धातु से तो अलग प्रत्यय कहा ही जा रहा है। तो यहां जो पीछे स्वांग शब्द दिया है, जो अंग, शरीर का अंग वाचक जो भी शब्द है, उसका बनेगा ये विशेषण, यानी स्वांगवाची ऐसा शब्द हो जिससे कि तस् प्रत्यय कर लिया गया हो। अब तस् प्रत्यय कहाँ होता है वो देखना है। तो तस् प्रत्यय कहाँ कहा गया है, किस सूत्र से प्रारंभ होता है तस् प्रत्यय? पंचम्यास, पंचम्यास तसी ही, वही तसी का ही तस है ये, तो पंचम्यास तसी ही, और उसी के आगे है अपादाने च अहीय रूपो हो। अपादान अर्थ में भी, अपादान कारक अर्थात पंचमी के अर्थ में भी, और वो अपादान का अर्थ वो प्रत्यय ही ले लेगा, तो अपादान में तस् प्रत्यय होता है अपादान अर्थ को कहने के लिए। तो वहां तस प्रत्यय आ जाएगा। अब अपादान प्रत्यय पंचमी का जो नसी है वो हट जाएगा क्योंकि तद्धित है ना ये। तो अपादाने चाहिए रोहो से हम स्वांगवाची शब्द से पहले तसी प्रत्यय कर लेंगे। अर्थ क्या निकलेगा उसका, जो पंचमी का अर्थ होता है, जैसे मुख शब्द से करेंगे तो मुखात, मुखात का जो अर्थ है वही मुखतः का अर्थ है, ये बन जाता है अव्यय तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति से। तो मुखात कृत्य यहां पंचमी का अर्थ होगा क्या कि मुख से करके, तो मुख से करके का तात्पर्य मुख से सामने आकर, वाक्य का अर्थ जिस तरह से लगेगा कि मुख को सामने करके अर्थात तो मुख दिखा करके अपना और चला गया गतः, तो मुखतः कृत्य गतः, तो मुखतः कृत्य में तो समास हो गया, तो समास होने के बाद तो प्रत्यय को लेप हो गया। किससे करेंगे समास, त्वाचा से समास कर लेंगे। और जिस पक्ष में, क्योंकि विकल्प से कर रहा है, जिस पक्ष में नहीं होगा समास तो मुखतः कृत्वा गतः, तो मुखतः कृत्य मुखतः कृत्वा, ये दो बन गए क्त्वा प्रत्यय के। अब दो ही बनेंगे उसके फिर आगे णमूल के, लेकिन अभी क्री का दिखा दिया इन्होंने, और क्री से दूसरा प्रत्यय भी, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय है और फिर णमूल प्रत्यय भी है, तो णमूल प्रत्यय का बनेगा मुखतः कारम। अब मुखतः कारम में हम समास करेंगे तब भी वही शब्द नहीं करेंगे, तब भी वैसा ही, केवल रेखा में अंतर आ जाएगा। लेकिन वहां पर, वहां जो समास करेंगे वो किससे करेंगे मुखतः कारम में, तृतीय प्रवृत्ति निर्णयत्रस्यां, वहां तृतीय प्रवृत्ति लगेगा अमा, ये ठीक है अमंत की अनुवृत्ति आ रही है उसमें अमा की, क्योंकि विकल्प से करना है इसलिए, क्योंकि वो तो नित्य करता है अमय वाव्य, ये दोनों विकल्प। और आचार्य इसमें एव की अर्थ करते हुए आपने कहा था कि जिस सूत्र दो दो प्रत्यय साथ में कर रहे हैं तो उस सूत्र से, हाँ वहाँ भी नहीं लगता है वो, तो उसके लिए एक त्वाचा फिर बैठा हुआ है ये, त्वाचा ने उसकी भी अनुवृत्ति ले ली है ऊपर से। तृतीया प्रवृत्ति नैन त्रस्याम, तो तृतीया प्रवृत्ति की भी अनुवृत्ति आ ही रही है, और उसी प्रकरण में जहां जहां अक्त्वा प्रत्यय कहा गया है तो वहां वहां वह विकल्प से कर देगा। उसके जो उदाहरण दिए हैं त्वाच के, त्वाच सूत्र पर देखना क्या क्या उदाहरण दिए हैं, तृतीया प्रवृत्ति नैन त्रस्याम त्वाच, तो उक्त्वाच सूत्र के उदाहरण देखो, भाक्त्वा का ही मिलेगा उदाहरण। समास वाले प्रकरण में उच्चैः कृत्य उच्चैः कृत्वा, और उसके ऊपर के जो ऊपर का जो सूत्र है उसके उदाहरणों में हाँ, तो यहाँ पर जो है इसमें अमंत अमा की अनुवृत्ति ले रहे हैं ना, अमय वाव्ययेन ना, इनकी तृतीय प्रवृत्ति वाले जो प्रकरण है उसमें जो अमंत अव्यय है उसके साथ में विकल्प करके ये समास करेगा तृतीय प्रवृत्ति निर्णयत्रस्या। और वही रही बात उसकी जो अमय वाव्ययेन में एव लगाया गया है, तो वहां आयु से ये अर्थ निकाला ही गया था कि जिन सूत्रों में केवल अमंत प्रत्यय कहा गया है, अब क्योंकि ये जो सूत्र यहां से प्रारंभ हुए हैं एकत्वा णमलव से, ये दोनों प्रत्ययों को लेके चल रहे हैं एकत्वा को भी और णमुल को भी, तो वहां पर अमय वाव्ययेन लग नहीं पाएगा। तो अब क्या करेंगे कि जो दो प्रत्यय हैं यहां पर, यहां जब जब णमुल करेंगे तब तब तो तृतीय प्रवृत्ति निर्णयत्रस्याम, और जब उक्त्वा करेंगे तो उक्त्वाच, वो दोनों बैठे हुए हैं, दोनों विकल्प करने वाले हैं, हो गया। आज तृतीय प्रवृत्ति निर्णयत्रस्याम कहाँ तक लेंगे हम सूत्रों, जहाँ पर ये णमूल प्रत्यय का विधान चल रहा है वहां तक, जहाँ अमंत का विधान चल रहा है वहां तक, तो अंतिम सूत्र जो है आगे आएगा अभी, जहाँ पर तुमन प्रत्यय आएगा ना अभी, शक धृष ज्यांगला अनवच्यालोम्य तक जाएगा ये प्रकरण। तो यहाँ दोनों सूत्रों को लगाना होगा, तृतीया प्रवृत्ति नैनत्रस्याम और त्वाच्य। लेकिन ये दोनों सूत्र कहाँ से प्रारंभ होंगे, जहाँ से त्वारणम लोग चला था, लेकिन उससे पहले और तृतीया उससे पहले और तृतीया प्रवृत्ति कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उपदंशस्तृतीयायाम। तो उपदंशस्तृतीयायाम से लेकर के त्वारणम लोग से पहले पहले तक केवल सूत्र लगना है तृतीया प्रवृत्ति नैनत्रस्याम। अब त्वारणमलु यहाँ से प्रारंभ हुआ है और शक धृष से पहले पहले तक अब दोनों लगेंगे बारी बारी से। तो ये हो गया मुखतः कृत्य मुखतः कारम। ऐसे ही दूसरा स्वांगवाची शब्द लिया पाणी, तो पाणितः पाणितः कृत्य और पाणितः कृत्वा। तो यहाँ क्या अर्थ होगा हाथ से करके, तो हाथ से क्या होता है, इशारा ही होता है। हाथ से इशारा करके जैसे कहीं जाते हैं तो बस बाय बाय करके बोल दिया, हाथ ऊपर उठाया, हो गया संकेत कि जाना हो रहा है। तो वहां पर पाणितः कृत्य पाणितः कृत्वा नमुल करेंगे तो पाणितः कारम। अब भूधातु का दिया उदाहरण, तो जैसे वहां पर कृत्य यानी क्री का प्रयोग किया गया है करके, और यहाँ है भू धातु तो होकर, तो होकर मुख से होकर, मुख सामने रख के, मुख सामने करके, मुख से होकर, मुख से सम्मुख होकर, मुख के द्वारा मुख से सम्मुख होकर चला गया। लेकिन अपादान यहां भी माना जाएगा, मुख से एक संकेत देकर, ठीक है ना, सामने आया, मुख दिखाया और चला गया। तो मुख तो भूय और समास नहीं होगा तो मुख तो भूत्वा, और नमुल करेंगे तो मुख तो भावम। ऐसे ही पाणी तो भूय पाणी तो भूत्वा पाणी तो भावम, हाथ से होकर चला गया, यानी कि हाथ का हाथ से एक संकेत देकर चला गया, संकेत करके। अब ये विषय दूसरा हुआ, यहां तक तो ये हो गया स्वांग का। आगे है नाधार्थ प्रत्यय च्व्यर्थे, धातु वही ले ले रहे हैं ऊपर से क्री और भू को ही। नाधार्थ प्रत्यय सप्तमे क्वचनान्तम च्व्यर्थे सप्तमे क्वचनान्तम, यहां दो बातें कही गई हैं। एक तो यह है कि ना और धा केवल मात्र ये प्रत्यय ही नहीं, अपितु जिन अर्थों में ये प्रत्यय कहे जा रहे हैं, जैसे ना प्रत्यय किस अर्थ में है, न सह विनयभ्याम ना ना यूं न सह, तो ये किस अर्थ में है, न सह साथ न होना। और धा प्रत्यय किस अर्थ में है, विधा अर्थ में संख्या या विधार्थे धा, तो ये अर्थ लेकर के साथ में फिर समास किया गया अर्थ शब्द के साथ में कि नाच धाच नाधव और नाधव है नाधयोः अर्थः नाधयोः अर्थः। लेकिन यहां पर हम तत्पुरुष नहीं करेंगे, नाधयोः अर्थ इव अर्थो येषां, ना और धा का जैसा अर्थ है उसी के समान जो अन्य प्रत्यय हैं उनका जो अर्थ है वो भी सारे प्रत्यय आ जाएंगे अब बहुरी समास करके। तो नावर धा तो आ ही गए क्योंकि नावर धा का भी अर्थ नावर धा के ही समान माना जाएगा, और अन्य प्रत्यय इन अर्थों में आएंगे जो उनका भी प्रयोग हो गया। अब रही बात की च्व्यर्थे, जो कहा गया है इसमें कि च्वी का अर्थ, और च्वी का अर्थ प्रसिद्ध है अभूत तद्भाव, जैसा नहीं है वैसा होना, अभूत तद्भाव। तो ये बन जाएगा इसका विशेषण, अब च्व्यर्थे शब्द जो है ये बन गया विशेषण। तो च्व्यर्थे नाधार्थ प्रत्यान्ते, च्वी के अर्थ में अभूत तद्भाव अर्थ में ना और धा के अर्थ के समान जो अर्थ है जिन प्रत्ययों का, ऐसे प्रत्यांत शब्द के उपपद रहते हुए। तुच्यर्थे नाधार्थ प्रत्यांते उपदे कृभोह धातोह त्वर्णमलौ प्रत्ययौ भवतः। तो विग्रह करते समय च्व्यर्थ को ध्यान में रखना है, तो इसलिए यहां विग्रह किया गया कि अनाना नाना कृत्वा, जो अनाना है, अनाना का तात्पर्य, नाना का तात्पर्य अनेक प्रकार का, तो जो अनेक प्रकार का नहीं है उसको अनेक प्रकार का कृत्वा करके चला गया, ये विग्रह दिखा दिया इन्होंने। और विग्रह दिखा करके जब प्रत्यय करेंगे तो समास भी हो जाएगा, त्वाचा से समास करके लेप हो गया तो नाना कृत्य गतः, नहीं हुआ समास तो नाना कृत्वा, ऋणमूल करेंगे नाना कारम। अब इसी ना के, ना का जो अर्थ है न सह, उसी न सह अर्थ में वि शब्द से भी होता है प्रत्यय, ये तो हुआ था नय शब्द से, वि नय भ्याम, तो वि से बना विना और नय से बनेगा नाना, तो वि का उदाहरण दे दिया कि विना कृत्य विना कृत्वा विना कारम। तो यहां भी विग्रह कैसे करेंगे अभूत तद्भाव में, अविना विना कृत्य है, जो अविना है तो अविना का, विना का अर्थ क्या होता है, विना का अर्थ हुआ न सह, साथ न होना यानी कि छोड़ देना, और अविना विना कृत्य जो छोड़ने योग्य नहीं है उसको छोड़ करके चला गया, अकेला छोड़ गया, कहने का तात्पर्य। तो विना कृत्य गतः विना कृत्वा विना कारण, ऐसे ही भू के साथ में घटाएंगे, तो यहां तो करना हुआ और वहां होना, ऐसे अर्थ हो जाएगा। अनाना नाना भूत्वा, अर्थात जो अनाना है, जो भिन्न प्रकार का नहीं है, उसको भिन्न प्रकार का, भूत्वा का तात्पर्य। अब भूत्वा का अर्थ क्या होगा यहां पर, लेकिन यहाँ गतः शब्द का अप्रयोग यह जो किया गया है, ये कैसे घटाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें वो भी देखना है कि समान कर्तृक गम धातु का जो करता है वही भू धातु का भी होना चाहिए दोनों का। गम का अर्थ जो है जाना हुआ, जो गमन क्रिया का करता है, जो गया है वही भू का करता हो, तो कैसे होगा अर्थ, जाने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति जिसने गमन किया है वो कैसा था, अनेक प्रकार नहीं था, नहीं था, अब हो करके चला गया, यानी खुद ही हो करके, यहां दूसरे को करना नहीं है, फिर तो हमें निष्प्रत्यय करना पड़ेगा हमें भू से, भावयुत्व बनेगा फिर, यहां स्वयं की बात आ रही है भूत्वा, तो स्वयं जो है वो जो भिन्न प्रकार का नहीं था वो भिन्न प्रकार का होकर चला गया, वेशभूषा में या स्वभाव में या कैसे भी ले सकते हैं अर्थ, वो तो प्रसंग के अनुसार पता चलेगा वाक्य में। तो नाना भूय नाना भूत्वा नाना भावम, विना भूय विना भूत्वा विना भावम, ये तो हो गए सारे उदाहरण ना के अर्थ वाले। अब धा का अर्थ लिया, तो धा के अर्थों में एक तो स्वयं धा प्रत्यय आ गया, और उसी के आगे फिर और जो सूत्र आए हुए हैं, संख्याय विधार्थे धा अधिकरण विचाले च एकाध्योध्यमुयन्य तरस्याम द्वित्रियोश्च धमुए, ठीक है ना, धमुए प्रत्यय भी है, तो ये सब आ जाएंगे धा के अर्थ में। तो पहले धा का ही प्रयोग दिखा दिया, साथ में च्वी का अर्थ भी लेना है, तो अद्विधा द्विधा कृत्वा गतः, जो दो प्रकार का नहीं है, विधा विधा माने प्रकार, उसको दो प्रकार का करके चला गया। तो ये तो कोई दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ा, जैसे ऊपर भी ऐसे ही था नाना कृत्वा गतः, एक स्वयं पर प्रभाव होना, वहां पर भू का प्रयोग करेंगे फिर आगे, तो ये दूसरे पर, दूसरी वस्तु को, किसी को जो दो प्रकार की नहीं है उसको दो प्रकार का करके चला गया, द्विधा कृत्वा द्विधा कारम। धमय प्रत्यय भी द्वि से, द्वित्रियोश्च धमय, तो द्वैधम कृत्य यानी अद्वैधम, द्वैधम कृत्वा गतः, तो द्वैधम कृत्य, द्वैधम कृत्वा, द्वैधम कारम, अब भू के साथ में। अब यहां पर जो गमन क्रिया जो करेगा वही जो है उसी में भेद आएगा, दो प्रकार का नहीं है, और दो प्रकार का होकर के चला गया। अद्विधा द्विधा भूत्वा गतः, तो द्विधा भूय, द्विधा भूत्वा, द्विधा भावम। धम में प्रत्यय करेंगे, द्वैधम भूय, द्वैधम भूत्वा, द्वैधम भावम। धम के ये तो होने से आदि अच को वृद्धि हो गई यहां पर, और धा में वृद्धि या गुण कुछ नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे यहां पर। आचार्य सर्वत्र जो अणमूल किए थे वो तृतीया प्रकृति नियमित्रस्याम से किए थे, तो दूसरा पक्ष भी वैसे ही बनेगा, इसलिए इन्होंने नहीं किया। हाँ, इसलिए नहीं दिखाया है इन्होंने, क्योंकि वहाँ समास करके अंतर तो आता नहीं, कोई रेखा का ही अंतर आएगा बस, तो रेखा के अंतर को ज्यादा महत्व तो नहीं दिया करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लिखते समय रेखाओं पर, वैसे प्राचीन काल में तो जो हस्तलेख मिलते हैं देखा होगा वहां रेखाएं कभी टूटती ही नहीं है। पूरी पंक्ति में एक ही रेखा में सारे शब्द बोल दिए जाएंगे। अब संपादन करने वाले फिर अलग अलग विराम लगाना, अल्प विराम लगाना, रेखा तोड़ना, ये सारे कार्य फिर बाद में संपादक लोग करते थे, इसलिए रेखा का महत्व न होकर के फिर क्या बोल देते हैं कि ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च, तो स्वर में अंतर जो आता है वो फिर आजकल प्रचलन न होने के कारण से वो ज्यादा प्रकाश में नहीं आ पाता कि स्वर में क्या अंतर आया, और रेखा के अंतर को महत्व देते नहीं। तो अब क्या किया कि एक ही उदाहरण दे दिया बस, किसी का दूसरा बनाना है रेखा तोड़ लो अपने आप ही, और वहां तो स्पष्ट ही पता लग रहा है कि एक त्वा है और लेप है, वहां दिखाना आवश्यक था, वहां ज्यादा अंतर आ गया। आगे तूष्णीमी भुवः, तूष्णीमी सप्तम्ये कुसनांतम, भुवः पंचम्ये कुसनांतम। तूष्णीम शब्द प्रसिद्ध है, चुप, चुप होना, न बोलना, मौन धारण, अव्यय है ये, और मकारांत ही अव्यय है, तो उसी का अनुकरण करके विभक्ति ले आए सप्तमी तूष्णीमी, क्योंकि अव्यय के रूप चलते नहीं है, लेकिन अनुकरण होने से वह शब्द। अच्छा, अनुकरण से क्या समझते हो तुम लोग, अनुकरण क्या होता है? जैसे हमने कहा कि तूष्णीम का अनुकरण करके विभक्ति ले आए, इसका क्या तात्पर्य होगा? तो देखो दो बातें होती हैं, वो कहाँ देखेंगे हम कि जब कहीं पर तूष्णीम शब्द व्यवहार में वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है वहां उसका अभिधेय क्या होगा, उसका जो अर्थ प्रचलन में है यानी कि चुप होना, ये इसका हुआ अभिधेय, ये अर्थ हुआ। अब किसी ने बोला तूष्णीम, दूसरा उसका अर्थ समझ नहीं पाया, और उसने किसी तीसरे से पूछा, उसका अर्थ जानना चाहा कि इसने जो बोला है इसका क्या अर्थ है, तो तीसरे से पूछा तो तीसरे ने कहा कि किसका अर्थ है? अब जो वो प्रश्न यह बताएगा उसके लिए, वो कहेगा तूष्णीम इसका अर्थ, तूष्णीम इस शब्द का अर्थ। तो ये जो बोल रहा है वो कि तूष्णीम इसका अर्थ, तो वो तूष्णीम शब्द का अभिधेय चुप होना ये अर्थ ले रहा है, या तूष्णीम का अर्थ केवल तूष्णीम है अब यानी कि शब्द मात्र? तो जब किसी शब्द का अर्थ वही शब्द होता है, मेरी बात समझ लेना, किसी शब्द का अर्थ जब वही शब्द मात्र ही होता है, इसे कहते हैं अनुकरण। जैसे उदाहरण दिया था मैंने एक बार कि कुमारी ने अशक्तिज अनुकरण, सामर्थ्य न होने के कारण से बच्ची ने तोतली भाषा में ऋतक शब्द को लृतक बोल दिया, अब दूसरे ने उसका अनुकरण किया, दूसरा किसी तीसरे को बता रहा है कि कुमारी ने लृतक ऐसा कहा, ठीक है ना? अब कुमारी ने लृतक संस्कृत में बोलेंगे तो कुमारी लृतक इति आह। अब यहां पर विवेचना करो कि यदि हम ये माने कि ये मृतक शब्द साधु है तो हम व्याकरण के सूत्र लगा करके यहाँ पर संधि करेंगे, क्योंकि लिरी आ रहा है अच में अयोण रिलिरिक इको एणसी लगना चाहिए, कुमारी में री को जो ई है उसको यकार होना चाहिए। लेकिन व्याकरण के सूत्र कहाँ लगते हैं? साधु शब्दों में। असाधु बनाने के लिए तो व्याकरण बनाया नहीं पाणिनि ने, तो वहां पर पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पर जो संधि की है ये संधि कैसे कर दी आपने, कुमार्य लृतक इत्याह ये कैसे बोल दिया? अब वो क्या उत्तर देगा? क्योंकि शंका करने वाला, जो आक्षेप करने वाला है, वो ये कह रहा है कि लृतक का तो कुछ अर्थ होता ही नहीं और आपने असाधु शब्द बोल करके और व्याकरण के सूत्र से यहाँ संधि कर दी, असाधु में सूत्र कैसे लग जाएंगे? अब वो क्या उत्तर देगा? ये असाधु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लृतक का अभिधेय शब्द से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लृतक का अर्थ केवल लृतक है और शब्द का अर्थ जब शब्द होता है तो शब्द बन गया सार्थक, यानी कि साधु। अच्छा, एक चीज और ले लो, एक मोटा उदाहरण। किसी ने अशुद्ध बोला और हमने क्या कहा कि अयम असाधुम शब्दम वदति, ये असाधु शब्द को बोल रहा है। और असाधु, असाधु में हम कौन सी व्यक्ति ला रहे हैं? द्वितीया का एक वचन। तो असाधु शब्द यहाँ पर साधु है या असाधु है? साधु। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, हम बोल रहे हैं असाधु और शब्द है, शब्द है साधु। तो यहाँ वक्ता का तात्पर्य है कि असाधु शब्द साधु है का अर्थ है शुद्ध है। अब शुद्ध कैसे हो जाएगा? असाधु का अर्थ तो गंदा होता है, खराब होता है, असाधु का अर्थ शुद्ध कैसे हो जाएगा? तो असाधु का अर्थ शुद्ध है, असाधु का असाधु शब्द अर्थ है यहाँ पर, असाधु का अर्थ यहाँ पर है असाधु शब्द। अ स आ की मात्रा धकार उकार ये है इसका अर्थ यहाँ पर, अनुकरण, इसी को बोलते हैं अनुकरण। तो पाणिनि ने जहां पर भी ऐसे जो अव्ययों में विभक्तियां लगाई हैं, सारी बहुत जगह मिलेगा, तो यहाँ तात्पर्य होता है अनुकरण मात्र। ऐसे ही बात चल रही थी कल भी, वही त्रियची है, कौन सा था वो त्रियची अपवर्ग, तो वहां भी यही बात थी, नहीं तो वो त्रियची बनता ही नहीं, तिरष्टि बनता फिर तो सप्तमी के एक वचन में, तिरष्टि तिरष्टि हो तिरष्ट्याम, वो तिरष्टि तिरष्टि हो तिरक्षु, तो तिरष्टि बनना चाहिए था। तो इस तरह से होता है। तो तूष्णीमी है, तूष्णीम शब्द उपपदे भूधातु उक्त्वाणमलो प्रत्यय होता है। तो जैसे मैंने कहा था अभी कि हाँ, तूष्णीम को यदि हम चुप होना अर्थ ले लें शब्द में सूत्र में, तो वहां पर फिर ये अव्यय माना जाएगा। उस अवस्था में अव्यय मानेंगे तो ये नी जो प्रत्यय लाएंगे हम सप्तमी का अव्यय आप से लुक हो जाएगा, तो सूत्र बनेगा ही नहीं, इसलिए शब्दानुकरण बोलते हैं इसको। तो तूष्णीम शब्द उपपद रहते हुए भू धातु से ये त्वर्णमूल प्रत्यय कर रहा है, प्राप्त नहीं था किसी से। प्राप्त का तात्पर्य यहां पर यदि हम उसको लेते हैं समान कर्तृकयोः पूर्व काले, वो तो एक सामान्य सूत्र है ही, तो वहां तो हम कह सकते हैं कि बन जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि वहां जो समास होता है उस सूत्र के द्वारा प्रत्यय करने पर वो नित्य समास होता है, यहां हमें विकल्प से समास करना, ये बात सारे प्रकरण में समझ लेना है। इसीलिए तो तूष्णीम भूय तूष्णीम भूत्वा, अब वहां तूष्णीम भूत्वा नहीं बन सकता था उससे करेंगे तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले से, यहां बन गया। ऐसे ही तूष्णीम भावम ये णमूल का हो गया, फिर णमूल का भी दिखाना था इसलिए भी ये प्रकरण प्रारंभ किया गया है सारा। अच्छा जी, शब्दानुकरण करने के बाद जब हम विभक्ति लाते हैं तो उसका, हाँ वहाँ शब्द सार्थक है ना, वो अव्यय नहीं है अब, क्योंकि शब्द का अर्थ जब शब्द होता है तो उसको अव्यय किसी ने कहा ही नहीं है कहीं पर भी, वो किसी चादी गण में मिलेगा ही ना कहीं पर, या स्वरादि गण में, कि स्वरादि निपात में अव्यय, कि स्वरादि गण में ढूंढते रहे हम किसको, कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ केवल शब्द है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। अनुकरण करने के बाद उसका लिंग निर्धारण आदि कैसे नपुंसक लिंग में ही। हाँ, लिंग निर्धारण का यह कि शब्द पुल्लिंग में होता है प्राय करके, तो पुल्लिंग के रूप में ले सकते हैं। शब्द का अर्थ यदि शब्द है तो शब्द पुल्लिंग में होता है। फिर दूसरी बात है कि जो अनिर्दिष्टार्थ लिंग होते हैं वो प्राय करके नपुंसक लिंग में भी आ जाते हैं, ये भी चलता है व्यवहार में। जिसका कोई लिंग नहीं वो नपुंसक लिंग में, जिसके आगे कोई व्यक्ति नहीं प्रथमा व्यक्ति, जिसके आगे कोई पुरुष नहीं प्रथम पुरुष, जिसके आगे कोई वचन नहीं एक वचन, ये चलता है सर्वत्र। आगे अब आप देखो, अगला सूत्र वैसा ही है जैसे तिर्यचेप वर्ग था, अनवच्य अनुलोम्य, वहां तिर्यची यहां अनवची, बिल्कुल जो कहते हैं वैसा ही है। वहां तिरी यानी तिरस पूर्व में था, यहां अनु पूर्व में है। संरचना वैसे ही होगी अंचु धातु से क्विन प्रत्यय करके। अनवची सप्तम में कुछ नान्तम, अनुलोम ये सप्तम में कुछ नान्तम। अच्छा, यदि इसको हम जैसे तिर्यच अपवर्गे में तिर्यची का मैंने कहा था कि तिरष्टि बनना चाहिए, यहां क्या बनेगा अगर हम इसका रूप चलाएं तो? प्रथमा व्यक्ति के रूप बोल के देख लो, उससे पता लग जाएगा। या प्रथमा के छोड़ो, कहीं पर जहां भ संज्ञा होती है वहां देखो द्वितीया का बहुवचन क्या बनेगा। देखो द्वितीया का बहुवचन, वहीं से तो भ संज्ञा प्रारंभ होती है। देखो अनवंग अनवंचौ अनवंच अनवंचम अनवंचौ, अब बोलो आगे। अनुच अनुच, क्यों प्रश्न उठा, क्यों? एक तो अनु है, उधर अच का भ संज्ञा हो गई शस आगे, तो अच से आकार तो गया, चकार रह गया केवल। और जब केवल चकार रह जाता है तो जो पूर्व शब्द है अजंत उसको दीर्घ हो जाता है, सूत्र चौ, अनु को दीर्घ हो गया, तो सप्तमी में क्या बनेगा? अनुची, इसलिए है यहां पर है अनवची। अनुलोम्य, अनुलोम्य क्या? अनुलोमस्य भावः अनुलोम्यम्, श्यं प्रत्यय करके। अब देखो इन्होंने अर्थ में दिया है ना, अनवक शब्द उपदे, तो अनवच मूल शब्द बना यहां पर, अनवच ये है मूल शब्द, उसके रूप चलेंगे अनवच के, जैसे तिरियच अनवच। तो अनवक शब्दोपदे अनुलोम्य गम्य माने, अर्थात अनुकूल्य गम्य माने, भू धातु हो भू ऊपर से ले लिया है, त्वर्णमलौ प्रत्ययौ भवतः। अब यहां जो अनवत शब्द का प्रयोग बता दिया, फिर भी साथ में एक अर्थ भी बता रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अर्थों में भिन्नता हो जाती है वाक्यों में। तो यहां पर हमें जो लेना है अर्थ, वो अनुकूलता वाला अर्थ लेना है। इसलिए अनवक भूय का अर्थ होगा कि किसी के प्रति अनुकूल होकर के गया है, उसको नाराज करके नहीं, उसको अपने पक्ष में है प्रीति उत्पन्न करके इस तरह से। तो अनवक भूय आस्ते लिखा है, यानी कि रह रहा है, अनुकूल बन करके रह रहा है। अनवक भूत्वा यहां समास नहीं हुआ, नमूल करेंगे तो अनवक भावम, अनवक भावम आस्ते अनुकूल होकर रह रहा है, इस तरह से वाक्य बनेंगे। अब जहां से हमने णमूल प्रत्यय प्रारंभ किया था, कौन सा था वो पहला सूत्र जहां से णमूल चला था? स्वादुमी णमूल, यहां से णमूल का है? है? हाँ, स्वादुमी णमूल, तो यहां से णमूल का सा? क्या णमूल था पहले दो सूत्र पे? हाँ, वो तो खैर थोड़ा सा ही था, वहां उसको छोड़ दो, ये लंबा प्रकरण प्रारंभ हुआ है, ये पूरा जो है एक अधिकार चला था स्वादमी णमूल से, उसके बाद वो अकेला चलता रहा काफी लंबी दूरी तक, उसके बाद फिर दो प्रत्यय चले, कुतवा और जुड़ गया साथ में उसके, तो इस तरह से णमूल का बहुत बड़ा संसार हो गया ये। अब यहां पर इसकी हो गई समाप्ति, अवर्णमूल भी नहीं है और क्त्वा भी नहीं है। इसलिए अब जो सूत्र थे तृतीया प्रभृति निर्णयतरस्याम और क्त्वाच, इन दोनों का भी कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया, इनका भी अब कोई कार्य नहीं है। अब यहाँ पर तुमन प्रत्यय आ रहा है ये, लेकिन प्रश्न एक स्वाभाविक है उठेगा कि तुमन प्रत्यय तो पीछे हमने कर लिया किस सूत्र से, तुमन लव क्रियायाम क्रियार्थायाम, यही मुख्य सूत्र है तुमन प्रत्यय करने का। यद्यपि हाँ यद्यपि वो छोड़ो, वो तो हिंसार्थक के साथ में है, हिंसार्थक को छोड़ दो अभी। तो तुमन लोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, प्रत्यय तो वैसे दो करता है, ये तुमन भी करता है अणुवल भी करता है, लेकिन व्यवहार में तुमन बाजी मार ले गया है, अणुवल का प्रयोग बहुत कम मिलेगा। क्रियार्थ क्रिया के अर्थ बोल रहा हूँ मैं, क्रियार्थ क्रिया ये जो अर्थ निकलता है ना इस अर्थ में, अणुवल जो प्रत्यय होता है अधिकांश में प्राय वो किस अर्थ में होता है, अणुवल त्रिचव, वो कर्ता में होता है, लेकिन ये जो अणुवल है क्रियायाम क्रियार्थायाम वाला, इसका प्रयोग बहुत कम है, दुर्लभ है, यहां तुमन ज्यादा होता है। तो जब उस सूत्र से तुमन कर लिया तो इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी तुमन ही कर रहा है, उससे हो जाएगा तुमन। लेकिन विचार करने की बात है कि इसमें जो धातुएं आ रही हैं, इन पर विचार करके देखो। जैसे पहले हम शक को ही ले लेते हैं, पहले सूत्र की संरचना देखते हैं कि शक धृष ज्यांगला घट रभ लभ क्रम सहारहा स्त्यर्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम तुमन प्रथमिक वचनांतम। अब इसमें जो अंत में अस्त्यर्थ लिखा है, ये अर्थ शब्द ऐसा नहीं है कि पहले हम शक से लेकर के और अस्ति तक का समास कर लें द्वंद्व, और फिर अर्थ के साथ में बहुरी समास करें, फिर क्या होगा कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं अभिसंबध्यते, फिर तो सबके साथ जुड़ जाएगा अर्थ। इसलिए क्या करते हैं, पहले अस्ति का और अर्थ का समास कर लेते हैं अलग से। अस्ति अर्थो येषां, जिनका सत्ता यानी कि होना ये अर्थ है, तो ये धातुएं आ गई, अस धातु आ गई या अन्य उसके अर्थ वाली वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से ये अलग शब्द बन गया। अब करेंगे द्वंद्व शक से लेकर के और अस्ति अर्थ तक, तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि शक धृष ज्या गला घट रभ लभ क्रम सह अर्ह इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अस्त्यर्थेभ्यश्च, ठीक है, अस्त्यर्थेभ्यश्च धातुभ्यः, नहीं इसमें सप्तमी है, उपदेशु शक धृष ज्यांगला इत्यादिषु उपदेशु अस्त्यर्थेषु उपदेशु, ये तो रहेंगे उपपद में, ठीक है ना। तुमन होगा किसी और धातु से, धातु हो तुमन प्रत्यय भवति। अब जो मैं बात कह रहा था कि क्रियार्थ क्रिया में जैसे हम कहते हैं कि पठितुम गच्छति, तो यहां दो क्रियाएं जो हमें दिखाई दे रही हैं उसमें दोनों क्रिया ऐसी हैं कि एक साथ नहीं हो रही हैं। वो जब पढ़ना होगा उस समय गमन नहीं होगा, जब गमन हो रहा है उस समय पढ़ना नहीं हो रहा, तो क्रियार्थ क्रिया हो गई। एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए समर्पित है वहां, इनकी पहली क्रिया के बिना दूसरी क्रिया नहीं हो पाएगी। क्या यहां ऐसा लग रहा है, जैसे शक को ही ले लें, शक का अर्थ क्या है, एक सामर्थ्य होना, शक्ति होना, समर्थ होना, सकना, और शक्नोति भोक्तुम, अयम देवदत्तः भोक्तुम शक्नोति। तो क्या यहां ऐसा है कि पहले पहले पहले भोजन करेगा ये, नहीं वहां क्या है पठितुम, नहीं वहां घटाओ पठितुम का क्षति, पहले क्या हो रहा है गमन, तो यहाँ पर शक्नोति ये पहले होगा ना, भोक्तुम बाद में होगा। अयम देवदत्तः भोक्तुम शक्नोति, यह देवदत्त खा सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो वो अपने को समर्थ बनाए, उसके बाद फिर खाना शुरू करे, क्या यह भाव है वक्ता का, अपितु तो ये खा सकता है कथातर, ये भूख भी है, पचाने की सामर्थ्य भी है, चबाने के लिए दांत भी हैं, रुचि भी है, ये सारी बातें जब देखी गई तब कहा गया कि भोक्तुम शक्नोति, ये खा सकता है। अब कोई बीमार है नहीं खा सकता, तो ये यहाँ पर क्रियार्थ क्रिया अर्थ नहीं है, इसलिए इस सूत्र को पाणिनि ने पढ़ा है अलग से। अब कोई बहुत गहराई में जाएगा विचार करेगा तो वो तो ये बात है कि अगर अधिक गहराई में जाओगे तो ये सारा व्याकरण ही हट जाएगा, आवश्यकता ही नहीं है फिर इसकी, सीधा हम परमात्मा से ही संपर्क स्थापित करके और गूगल मीट पे उनसे बात करके और समझ लेंगे सीधा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, हमें व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ा उसी रूप में अर्थ करना होता है सूत्रों का। तो शक्नोति भोक्तुम, ऐसे ही प्रत्येक धातु के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रियार्थ क्रिया वाला जो एक भाव होता है वैसा यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। दूसरा है धृष धातु, तो धृष का अर्थ क्या होता है, धृष सहने, धृष का अर्थ तो धृष का जो अर्थ होता है ना, तो ये भी उसमें एक उसकी योग्यता ही कही जाती है, ठीक है ना। धृष का अर्थ वहां भी लेते हैं हम, जैसे ये कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत धृष्ट है, तो दुष्ट व्यक्ति को भी कह देते हैं धृष्ट। तो यहां देखो पहले धृष धातु कहाँ कहाँ आई हुई है, तो धृष धातु जो है एक तो आकारांत है ये, तो जो तुम बोल रहे थे ना, हाँ तुम अनमोल जो बोल रहे थे ना, वो ये धृषा हो गई वहां पर, नहीं वो हाँ नहीं, प्रागल्भ्य दुष्टता वाला जो अर्थ होता है, प्रागल्भ्य जो है ना, प्रागल्भ्य दुष्टता को बोलते हैं एक प्रकार से, ये धृषा प्रागल्भ्य, और वही स्वादिगण में आई हुई है जो यहाँ पर इन्होंने विग्रह किया है ना, यहाँ विग्रह क्या किया है, धृष्णोति, तो स्वादिगण का दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ प्रागल्भ्य में जो हम दुष्टता अर्थ लेते हैं व्यवहार में, उसका ये भी तात्पर्य होता है, हर जगह दुष्टता अर्थ नहीं होगा उसका, कि किसी क्रिया को करने में जो एक सामर्थ्य होती है अपनी वो बहुत प्रबल है, प्रबल प्रबल प्रागल्भ्य है, गृह धातु से बनेगा ये प्रागल्भ्य, तो प्रबल सामर्थ्य जब होती है, शक्ति होती है, उस अर्थ में भी आता है, यहां वही अर्थ लेना है। और ऐसी तीसरी धातु जानाती पठितुम, अब देखो यहां भी देखो पढ़ना जानता है तो है, लग रहा है क्रियार्थ क्रिया के, पहले जानता है फिर पढ़ता है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ है। ग्लायति गंतुम, जाने में जो है ग्लानी अनुभव कर रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है उसको, अर्थात असमर्थ है। घटते शयितुम, अब घट धातु में किस में चेष्टा अर्थ में आती, घट चेष्टायाम, इनके सो सकता है, वही तात्पर्य है। ऐसे ही आरभते लेखितुम, लिखना आरंभ कर रहा है, अब यहां हो जाएगा ऐसा कि पहले आरंभ करता है और फिर लिखता है। लभते खादितुम, प्राप्त करता है खाने के लिए, यानी कि जो भी मिला है उसको भोजन उसको प्राप्त करता है। लभते खादितुम, प्रक्रमते रचयितुम, प्र लगा देते हैं तो क्रिया का प्रारंभ हो जाता है, रचना बनाना प्रारंभ कर रहा है। उत्साहते भोक्तुम, खाने में उत्साह दिखा रहा है यानी कि प्रवृत्त हो रहा है। ऐसी अर्हति पाठयितुम, पढ़ाने में योग्य है। अस्थि के अर्थ में भी अस्थि भोक्तुम, तो अस्थि भोक्तुम का क्या अर्थ हो जाएगा, खाने के लिए है क्या, भोजन आदि कोई पूछ रहा है या बता रहा है, दोनों में आ जाएगा, बोलने का ढंग थोड़ा बदल जाएगा, अस्थि भोक्तुम ये प्रश्न हो गया, दूसरा क्या कहेगा, अस्थि भोक्तुम, केवल टोन बदल गई ना, है खाने के लिए। ऐसी भवती करतुम, करतुम भवती नहीं, करने के लिए कुछ कार्य है तो भवती करतुम। विद्यते भोक्तुम, यहां भी वही बात हो गई, अस्थि भोक्तुम वाला अर्थ निकलेगा। तो ये अस्त्यर्थक धातुएं, देखो क्री भी इसमें ले ली है इन्होंने, अस्ति भोक्तुम भवति भोक्तुम, हाँ विद्यते, विद धातु भी आ गई है, विद्यते भोक्तुम, तो ये सारे जो धातुएं यहाँ पर दी हैं, तो क्रियार्थ क्रिया का अर्थ न निकलने के कारण से इस सूत्र को अलग से बनाया गया है, क्योंकि अब प्रत्ययों की समाप्ति हो रही है ना। ये देखो अंतिम प्रत्यय है, ध्यान रखना, तीसरे अध्याय का पहला प्रत्यय कौन सा है? तीसरे अध्याय का सन प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय तुमुन। कोई कहेगा बीच में आ गया है, ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, अंत में भी है। तो सन से लेकर के तुमुन तक ये समाप्ति है प्रत्ययों की। अब यही तुमुन अगले सूत्र में भी जा रहा है, उसके आगे कोई प्रत्यय नहीं है। फिर अब तो अगला सूत्र दिया पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु। पर्याप्ति वचनेषु सप्तमी बहुवचनांतम, अलम अर्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहां भी दो शब्द हैं तो एक बनेगा इसमें विशेषण। तो पर्याप्ति वचन का अर्थ क्या हुआ कि पर्याप्ति ही उच्यते यही ही, ऐसे शब्द जिनके द्वारा पर्याप्ति कही जाती है तो वो शब्द कहे जाएंगे पर्याप्ति वचन, ठीक है ना। और वो कौन से शब्द हैं पर्याप्ति अर्थ को कहने वाले? तो अलम आदि जो शब्द हैं ये पर्याप्ति अर्थ को बोलते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब अलम आदि शब्दों का प्रयोग करना है, ये तो सूत्रकार स्वयं भी कह रहे हैं, क्योंकि आगे शब्द है अलम अर्थेषु, यानी अलम अर्थ ये शाम। अब देखो दो बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं इनको। एक तो यह है कि जिनका अलम अर्थ है ऐसे शब्द हमें चुनने हैं, लेकिन अलम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलम के अनेकों अर्थ होते हैं, तो अनेकों अर्थ आ जाएंगे फिर अगर इतनी ही बात कही जाए तो, है अलम अर्थ ये शाम, जिनके अलम अर्थ हैं बहुत से शब्द हैं ऐसे, सब गृहित हो जाएंगे। उसमें फिर थोड़ा सीमा बांधी गई कि अलम के बहुत सारे अर्थों में से हमें पर्याप्ति अर्थ को लेना है, हो गया स्पष्ट, इसलिए पर्याप्ति वचनेषु कहा गया। अच्छा जी, संवच्य अनुलोम्य इसमें इसके बहुत अर्थ है लेकिन अनुलोम्य को लेना है तो वैसे अनुकूलता, हाँ वहां अनुकूलता अर्थ लेना था अनवच का, ऐसे यहाँ पर भी कि अलम अर्थ है जिन शब्दों का, उसमें पर्याप्त तो शब्द भी आ गया, समर्थ शब्द भी आ गया, ये शब्द ऐसे हैं कि जिनका अलम अर्थ है, अलम अर्थ में ये शब्द आते हैं, लेकिन अलम अर्थ में और भी शब्द आते हैं, तो और शब्द जो आते हैं वो उनका सबका पर्याप्ति अर्थ नहीं होगा, पर्याप्ति अर्थ भी हो उसमें और ऐसे पर्याप्ति अर्थ को कहने वाले शब्द वो अलम के अर्थ में भी घट रहे हों, अलम के अर्थ में भी समाविष्ट होंगे, ये दोनों बातें देखी जाएंगी, इसलिए ये बन जाएगा अब विशेषण अलम अर्थेषु। अलम अर्थेषु पर्याप्ति वचनेषु उपपदेषु धातोस्तुमुन प्रत्ययो भवति। अलम अर्थ वाले जो शब्द हैं अर्थात पर्याप्ति भी जिसमें अर्थ निकल रहा हो, तो पर्याप्ति का तात्पर्य होता है परिआप्ति, संपूर्णता, चारों ओर से प्राप्ति होना, तो परिपूर्णता अर्थ निकलता है इसका। ऐसे शब्दों के उपपद रहते हुए किसी भी धातु से ये तुमन प्रत्यय करेगा। यहां भी यही बात है कि क्रियार्थ क्रिया वाला अर्थ नहीं घटेगा। जैसे पर्याप्तो भोक्तुम, क्या ऐसा ही अर्थ है कि पठितुम गच्छति? वैसा नहीं निकल रहा अर्थ। तो पर्याप्तो भोक्तुम का अर्थ क्या हुआ? भोक्तुम पर्याप्त, क्या भोजन पर्याप्त है खाने के लिए? समर्थ है। हाँ तो भोजन थोड़ी समर्थ होगा, कोई मनुष्य खाने वाला भोक्तुम पर्याप्त समर्थ है वो, पर्याप्तो भोक्तुम समर्थो भोक्तुम, यहाँ तो स्पष्ट ही हो गया। ऐसे ही अलम भोक्तुम, तो तीनों का एक ही अर्थ होगा, कौन सा? पर्याप्त, यानी कि समर्थता, सामर्थ्य अर्थ ही लेना है सर्वत्र। नहीं, अलम अर्थेशु विशेषण हुआ, अलम जिनका अर्थ है, ऐसे शब्द उत्पद में चाहिए हमें, ठीक है ना। अलम जिनका अर्थ है ऐसे शब्द, और वो शब्द कौन से होंगे, क्योंकि ये बन रहा है विशेषण, वो कौन से शब्द होंगे जो पर्याप्ति अर्थ को कहते हैं, पर्याप्ति अर्थ निकलता है जिनसे, तो वो शब्द एक पर्याप्त स्वयं आ गया और समर्थ आ गया और अलम भी आ गया। अलम तो स्वयं में आ ही जाएगा, जब अलम के अर्थ ले रहे हैं तो अलम कैसे बच जाएगा, इसलिए अलम अर्थेशु बनेगा विशेषण, यानी अलम अर्थ वाले और पर्याप्ति से युक्त, पर्याप्ति अर्थ से युक्त ऐसे शब्दों के उपद रहते हुए तुमन प्रत्यय करेगा। तो इस तरह से यहां तक ये सारा जो प्रत्ययों का प्रकरण है अर्थात विधि सूत्रों का, ये तो हो गया समाप्त। अब आगे आ रहा है व्यवस्था करने के लिए, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी कि पीछे जो प्रत्यय कहे गए हैं, तो बहुत से सूत्र तो ऐसे हैं कि जहां प्रत्यय कह दिया है और साथ में उनमें किन किन अर्थों में होगा वो भी साथ में बता दिया गया है कि भाव में है या करण में है या संप्रदान में है, अलग अलग प्रकार से उनके अर्थ बता दिए गए हैं, तो वहां तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत से सूत्र ऐसे मिलेंगे हैं, बहुत से यानी कि प्रायः मात्रा उन्हीं की अधिक है जहां पर अर्थ बताया नहीं गया। जैसे एक सामान्य रूप से हम सूत्र ले लें अणबोल त्रिचौ, वहां ऐसा कहा ही नहीं है कि अणबोल और त्रिच किस अर्थ को कहते हैं, उनका अभिधेय क्या बनेगा, कुछ नहीं बताया गया। और एक नियम होता है कि जब कोई प्रत्यय है उसका अर्थ निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो एक वाक्य बताया था ना मैंने कि अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति, और स्वार्थ का तात्पर्य भाई धातु से प्रत्यय कर रहे हैं तो धातु का अर्थ ही स्वार्थ कहलाता है अर्थात भाव, वो सारे भाव में ही होने लगेंगे, फिर तो अणबोल त्रिचौ भी भाव में ही होने लगेगा, सारे ही भाव में होने लगेंगे, फिर क्या बात क्या बनी, कुछ भी नहीं। और ऐसा होगा तो भाव कहना भी निरर्थक हो जाएगा, जगह जगह जहां भाव कहा भी है उनकी उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर नपुंसके भाव एकता आदि। तो ये बहुत उलझन पड़ने वाली थी सारी, उसकी व्यवस्था करने के लिए कि जहां अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय हैं जिनका कोई अर्थ नहीं बताया गया उनके लिए फिर आगे सूत्र आ रहा है कर्तरी कृत। तो कहने को ये सामान्य सूत्र है लेकिन छाया हुआ है ये तीसरे अध्याय में, बहुत सारे सूत्रों के साथ जुड़ जाएगा ये, और वहां जाकर के उनके अर्थ को संपूर्ण करेगा, परिपूर्णता करेगा। तो कर्तरी सप्तम में क्वचनांतम, कृत प्रथम क्वचनांतम। अब कृत हो गई संज्ञा ये, तो कृत संज्ञकाः प्रत्ययः, और ये भी कृत संज्ञा जहां हुई थी, कृत संज्ञा करने वाला जो सूत्र आया था वो कहां आया था, धातो सूत्र के बाद में, धातो सूत्र के बाद में ही तो आया था। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो धातुओं का अधिकार जहां से प्रारंभ होता है उसके अधिकार में जितने प्रत्यय कहे गए हैं उनका नाम कृत है, उससे पहले वाले जो निकल गए उनका नाम कृत नहीं होगा, एक तो ये बात है। फिर आगे सूत्र वो भी आएंगे कि तिंक्षित सार्वधातुकम और आर्ध धातुकम शेषः, ये भी तो सूत्र आएंगे, तो वहां तो तिंक्षित सार्वधातुकम में तो स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है तिंग और क्षिति ही लेने हैं, तिंग कहां पर हैं ये तो आगे आई रहे हैं आदेश वो लिए जाएंगे, क्षित में संदेह हो सकता है कि क्षित क्या हम धातुओं के अधिकार वाले लें या पीछे के भी ले लें, तो पीछे कहीं कोई क्षित प्रत्यय है ही नहीं, वो बात ही समाप्त हो गई, तो वो भी सब धातु के अधिकार वाले ही हो गए। अब रही बात कि आर्ध धातुकम शेष है, अवशेष है एक ऐसा शब्द है जो बहुत व्यापक बना देता है सूत्र को। तो शेष ने इतना व्यापक बना दिया कि धातु के अधिकार में भी तिंग और शिव से भिन्न ये भी ले लिए गए, और धातु के अधिकार से भिन्न भी ले लिए गए। अब ये पीछे तक को भागा फिर, और वहां इसने गुप्तिश के भ्य सन से यहां प्रारंभ हुआ था प्रत्ययों का प्रकरण, वो प्रत्यय भी ले लिए, ये वहां तक जाएगा फिर। तो इस तरह से ही व्यवस्था होती है। लेकिन ये जो सूत्र है कर्तरी कृत, ये तो स्पष्ट कृत बोल ही रहा है नाम, और पता है कि कृत नाम पाणिनि ने धातु के सूत्र के बाद रखा है। अगर इनको कृत संज्ञा सन प्रत्यय आदि की भी करनी होती तो ये वहीं बोल देते पहले से ही, कृतत्यंग जो सूत्र आया है ये वहीं बोल देना चाहिए था प्रारंभ, वहां नहीं बोला उन्होंने। इसलिए अब यहां पर अर्थ होगा सीधा कि अस्मिन धातु अधिकारे, ये जो शब्द इन्होंने लिया है अर्थ में इसके लिए बता रहा था मैं कि अस्मिन धातु अधिकारे कृत संज्ञा प्रत्यय कर्तरी कार्य के भवन्ति, हमें धातु के अधिकार से पीछे वाले प्रत्ययों को नहीं लेना है वहां पर। तो इस तरह से ये बन जाएंगे इनमूल त्रिचव का ही दिया उदाहरण पहले, कर्ता कारक नंदन किसका बनेगा उदाहरण, हाँ कहीं उसका मत बना लेना कि नपुंसक भाव एकता और आगे क्या है ल्युट च वहां तो भावे कह दिया गया है, जान नहीं कहा है कुछ भी, तो नंदीग्रही में नहीं कहा है, वहां पर नंदन बनेगा, करने वाला प्रसन्न करने वाला ये अर्थ होगा। ऐसे ही ग्राही भी उसी का उदाहरण है, नंदी ग्रही पचादी तीनों का एक ले लिया, नंदन ग्राही और पचह, तो ये दो सूत्रों के ले लिए यहाँ दिखा दिया सैंपल के रूप में, अनुगुण त्रिचौ का और नंदीग्रही सूत्र का। तो ये सारे प्रत्यय कर्ता में होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे, क्योंकि जब इन्होंने सामान्य रूप से कह ही दिया कि सारे प्रत्यय कर्ता में होते हैं, और फिर आगे जो सूत्र आएगा इसके अपवाद के रूप में कहेंगे उसको कि तयोरेव कृत त्यक्त खल अर्थः, ये आएगा, अभी आया नहीं है, और ये क्या कहेगा, ये इससे विपरीत बात को बोलेगा। विपरीत बात कौन सी, इसने तो कहा कर्ता में होते हैं, लेकिन ये कहेगा कि कृत्य कृता और खल अर्थ, कर्ता तो ले ही रहा है साथ में, नहीं कर्ता तो ले नहीं रहा है, ये ले रहा है भाव और कर्म। तो भाव और कर्म जब ले रहा है ये, तो उस अवस्था में कृत्य प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं वो सब भाव में ही तो बनेंगे, फिर भाव में और कर्म में, उनका अपवाद ये पहले से है अब ये सूत्र। तो इसको तुम्हें कैसे समझना है कि ये जो सूत्र अभी बोला हमने कर्तरी कृत, ये इसका अपवाद मत ले लेना, भव्यगेय सूत्र, भव्यगेय सूत्र कर्तरी कृत का अपवाद नहीं है। देखो कर्तरी कृत का अपवाद हुआ तयोरेव कृत त्यक्त खल अर्थः, उसका अपवाद बना ये, अब अपवाद का अपवाद है ये शैली यहां पर ध्यान रखने योग्य है। तो इसको अब कल को देखेंगे सूत्र को, इसमें जो शब्द है वो किस किस तरह से अर्थ निकलेगा उनका, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ।